Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula amb les novetats discogràfiques de gent com Ruben Bonnell i Will Sims, aquest Forever Happy, la versió radiofònica que acabeu d'escoltar. I un tema que ens arriba directament en promoció des d'Anglaterra. Venga, amb el Chucky Remix de la cançó Pour Your Love. temes estrella ara de la música internacional en venc amb aquest Pour Your Love, el seu Chuck Romix que acabeu d'escoltar a Musicòpolis, la vostra capital de la música. Continuem amb la Ràdio Fórmula i ho fem amb un tema dels que ens arriben des de la costa llevantina, amb tot el món de la música ballable que acompanya Will Show Love i aquest Rochumba. Ya comenzó. La fiesta de Rochumba. Bajo la luna y el sol. Que aquell dia vaig pregar perquè et quedes. facis. I si te'n vas no tornis més. Oblida d'on venim. Oblida que aquell dia vaig pregar perquè et quedassis. Si te'n vas no tornis més. Ens ha acompanyat una de les cançons de Casa Russa, amb Si te'n vas. És una fantàstica peça aquesta que acabem d'escoltar, que pot trobar amb el seu àlbum Fantàsticamente Hablando. Seguim amb altres rimes musicals, els de Elena Gheorghe, amb You Kept Change Tonight, a Musicopolis. Piensa que los sueños son solo sueños. No te rindas, sigue tu camino. La victoria está cerca. Tú puedes hacerlo. España, yo sé. El juego. comenzar, el partido va a empezar. Vamos a muerte, a reír y a llorar. Y todos juntos apoyando el equipo. Venga, dale duro que sigamos invictos. Un corazón, una nación. Y ruge la afición porque ha marcado un gol. Ser campeón, vamos arriba, guerrero, porque tenemos que ser los primeros. Levanta la mano y canta ole. Together we'll make it, you say ole. És una de les cançons de Kiko Rivera amb la companyia de David Tavari, aquest Victory, Olé, Olé, Olé, que també escoltes a través de Musicòpolis, de la capital de la música. En gran ja els darrers instants d'aquest segment musical i escoltant altres bones cançons que se'ns acosta a la nostra radiofórmula musical. Temes com aquest que ve a continuació. És de Belgrado, Yo quiero verte danzar. Yo quiero verte danzar, aquí hem tingut aquest tema Yo Quiero Verte Danzar amb la companyia de Belgrado i m'acomiado amb aquest segment de Musicòpolis amb Lionel Richie. Sabeu que ha editat un nou àlbum, els seus grans èxits en versions més country, al costat de grans artistes d'aquesta música americana, com Darius Rucker, en aquest cas versionant el seu gran clàssic, Let's Talk On You, una cançó preciosa. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you can wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad to stay. Mighty glad you came around, Darius.